Köszöntöm a hallgatókat, Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat hallják. Műhelybeszélgetés, melynek főszereplője Vidor Ferenc professzor úr, az urbanisztika. Szabad ilyet mondani, hogy az atya? És hát talán az túlzás. Már egy atya vagy itten. Túlzás. Mindenesetre az egész életét az urbanisztika tanításának és kutatásának szentelte, és már talán ötödik alkalommal folytatjuk ezt a beszélgetést, ami nem egy egyszerű beszélgetés, tulajdonképpen egy műhely, valami gondolatot szeretnénk kihozni, vagy gondolatoknak azt a halmazát, ami az urbanisztika, a városra foglalkozó tudomány, eléggé gyakorlati tudomány tulajdonképpen, hiszen minden nap életünket érinti legjobban, még akkor is, hogyha hatalmas elmélete van, és nagyon sok alapvető kérdést érint, amit sokan már szinte ezoterikus témáknak fognak tekinteni. Én úgy érzem, mégis az egy gyakorlati tudomány, és ezért a mi kis műhelyünknek a célja az, hogy kutassuk ezt a problémát. Meg tudjuk érteni, hogy mi is a mi helyzetünk a városban, hisz mi itt vagyunk a városban. Hát én talán azt tenném hozzá a kedves bevezető megjegyzésedhez, hogy azt mondta, az urbanisztika tudomány. Itt bizonyos hozzá kell tenni, erre már korábbiakban is utaltunk, hogy az urbanisztika nem csak tudomány, hanem tudomány és technika és művészet is. Tehát valami furcsa módon egyszerre innen is van, meg túl is van a tudományon. Tehát nem annyira exakt ennek a megközelítése, mint mondjuk a fizikának, vagy a kémiának, az úgynevezett exakt tudományoknak. Egy sereg dolog van, amit tudunk, mérni tudunk, divatos szóval, vagy a mondjam, nem magyarul mondanám, kvantifikálni tudunk. Egyre többet szeretnénk tudni erről. Sőt, voltak irányzatok, most az jutott eszembe, mint a hát a némileg hasonló, távolról hasonló tudományterületeken, amelyekben ugyanilyen bizonytalanság van, akár például a pszichológiában, vagy a szociológiában, ugye pszichometriát, szociometriát keresni. Hát fölmerült az, hogy miért ne csináljunk urbanometriát. Hogy mérni azt, ami mérhető. De ugyanakkor rengeteg olyan vonása van, amelyik nem mérhető, nem kvantifikálható, tehát olyan elemei is vannak, amik ezt a tématerületet, hát mit mondottam, tudományon, inneni, és bizonyos értelemben tudományon túli területnek is tekintik. Még egyet tennék hozzá, talán, hogy az urbanisztika az valahogy, ezt is valahogy halványan érintettük korábban, nem nagyon terjedt el. Tehát a társadalomban, mit mondjuk a környezetvédelem, vagy a környezeti problematika maga sokkal tágabb vonatkozásában, a zöld mozgalmak révén, jó, bizonyos lázadást is kifejezett a konvenciókkal szemben, de nem olyan elismert, nem olyan elterjedt. Ha megkérdeznék egy átlagpolgárt, hogy mi is az az urbanisztika, hát akkor én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon bizonytalan válaszokat adna. Jó, hát a közismerte van a városfejlődés, várostervezés, városrendezés, mint egyik alapvető részét az urbanisztika gondolatvilágának, ami ezt jelenti. Így talán elfogadottabb. Most függetlenül, hogy milyen megítélés alá esik, de az urbanisztika olyan bizonytalan valami, olyan nem, szóval igazából nem tudják, hogy mi. Hát végre azt is szolgálja ez a beszélgetésünk, hogy amennyire ez lehetséges, egy picit tisztázzuk ennek az elveit, ha tetszik, ám legyen, mint mondtad, a tudományos vonatkozásait, összetevőit, és legfőképpen ennek a gyakorlati vetületeit. Én személy szerint bátran nevezem tudománynak, mert én legalábbis, és azt hiszem, nem vagyok teljesen egyedül ezzel, elfogadom azt, hogy tudomány az is, amit más talán művészetnek vagy intuíciónak nevez, hisz ha valamire az ember megfelelően érez rá, amögött egy bizonyos tudás, olyan fajta ismeret van, amit lehet, hogy nagyon nehéz körülírni, megfogni számokkal, de hát a építészet az egyik oldalon számítás, a másik oldalon intuíció is. És művészet. És művészet. Építőművészet. Építőművészet. A legnagyobb építészek azok úgy élnek az emlékezetünkben, mint nagy művészek. Nem pedig úgy, mint olyan mesteremberek, akik hát ki tudták számítani, hogy mitől nem dől össze az a ház, bár tudjuk, hogy ilyen épület is nagyon sok épült, ahol ennek nincs jelentősége. Hát a mesterségi tudás is hozzátartozik. Építőmester és az építőművész, ugyan mást értünk alatta manapság, ugye korábban a háború előtt volt még építőmester, ipartestület, meg sok mindenféle, de valahogy összekapcsolódik a két gondom. Sőt, úgy tűnik, ha miért rátérnénk a mai témánkra, és azért ez elég tudományos, ha úgy veszük, tervezés, prognózis, előre lehet-e látni dolgokat, egy urbanisztikus szemével előre lehet-e látni egy városnak a sorsát, lehet-e tervezni egyáltalán ezeket a dolgokat, hisz ez egy roppant összetett létesítmény a város. Még csak egy gondolattal ugornék vissza, ha már művészet és ilyen mondjuk mesterségbeli tudás, hogy vajon mi a véleményed azokról a lakótelepi épületekről, amik úgy érzem, hogy művészet nélkül csupán a számok alapján készültek, tehát az az egyik kifejeződés annak, amikor az építészet az jobbára, hát mondjuk úgy, hogy száraz mérnöki munka csupán, ahol minden csak egyenes vonalakból áll, és egy ilyen tervezhető praktikum van benne, de lélek az valójában nincs, vagy alig. Hadd tegyek egy furcsa gondolatot ehhez hozzá. Ugye rengeteg olvasmányunk van, ugye újságok, könyvek, mindenféle, ugye a betűket leírjuk, a szavakat kimondjuk. Na most mondhatnám azt, hogy minden szó, amit kimondok, vagy amit egy-egy író, vagy újságíró, vagy bárki leír, az művészet? Ennek csak egy töredéke művészet. Ugye kitűnő könyvek is vannak, de az irodalom, ha egyáltalán irodalomnak nevezem, óriási része, az egész egyszerűen betűk halmaza, szavak halmaza. Na most tulajdonképpen lehet, hogy hasonlat Sántit egy kicsit, hát ugyanez áll az épületre. Na most a téglák, kövek, beton összerakása, az nem föltétlenül eredményez építő művészetet. Ennek a legnagyobb része a világban, és nem csak Magyarországon, hát az mondjuk ugye megjelenik az épület, ha tetszik, ugye panelépületeket említettem, de akárhány épület, létrejött az épület, de nem műalkotás. Mondjuk csak egyszerűbben alkotás. Na most ennek csak egy töredéke az, egy igen csekély töredéke, amit valóban úgy tekinthetünk, mint műalkotás. Épp úgy, mint az irodalmi termékek. Van egy nagy különbség. No. Egy újságcikk, ami egyszerűen beszámol egy eseményről, és nem műalkotás, hanem egy korrekt újságírói munka, azt másnapra kidobjuk az a szemétbe. Pillanatos. Azzal már másnap az ablakot mossuk, hogy a szemét kosarat béleljük azzal az újsággal. Az épületben 2-3-4 generáció fog élni. Igen, és erről eszembe jut, nem is tudom, hogy ezt említettük-e a múlt alkalommal, talán egy évvel, valamivel több, mint egy évvel ezelőtt volt, hogy a Jordán Tamással, aki a Merlin Színháznak volt akkor az igazgatója, megbeszéltük, hogy ott a színházban tartunk egy mondjuk egy beszélgetést, vagy előadást, vagy bemutatót, ahol a városrendezés, színházi rendezés és filmrendezésnek a hasonlóságairól és az eltéréseiről beszélünk. Na most én azt hiszem, hogy ezt említettük már egy korábbi alkalommal. Most csak annyit jegyeznék meg ebből, hogy akkor ugyanezt állapítottuk meg, amit te mondtál, hogy ez egy film, amit megnézek, ugye most visszafelé megyek a maga virtualitásá, a virtuális jellegéből, megnézem, hatott, nem hatott. Egy színházi előadás az már konkrétabb, az is, az élmény megmarad, ugye hatott rám, vagy nem hatott rám, ugye tételezzük, hogy hatott rám, az emléke, vagy élménye megmarad valahogy bennem. De a város rendező produktuma, hogy úgy mondjam, az tartós, generációknak szól. Tehát most hozzátenném, ugye ezt is érintettük talán akkor, hogy az elfogadottsága, a társadalmi elfogadottsága és a szereplő, tehát az alkotó személyisége a legkevésbé elfogadott, pontosan a legkonkrétabb megvalósulások esetében. Paradox dolog. Ugye filmek esetében a filmrendező személye a legfontosabb személyiségek egyike. Ja, utána jönnek a színészek. Színháznál talán már a színészek szerepe már erőteljesebb, ott is nagyon fontos a rendező. A város léptékben pedig egész egyszerűen elhomályosul. Hát ki a csoda rendezte? Ki rendezte Budapestet? Vagy Oszman rendezte Párizst? Vagy Christopher Wren Londont? Vagy az újvárosok Brazíliát? Vagy Canberrát? Tehát valahogy ez egy furcsa dolog, hogy... De ez a rendezővel mégis ott van, úgy, mint egy állatban ott van a csontváz. Igen. Tehát ez az állat lehet nagy, kicsi, és ha van szemünk hozzá, akkor észreveszünk, hogy bizony a csontváz adja meg azt, hogy mire képes. Igen, de talán újra megjegyzem, még ugye név szerint megtudjuk, illetve meg is jelöljük, hogy ezt kirendezte, kihozta létre. Színházban is, és a filmnél is. A város esetében ez másodlagos, mert valahogy elfogadja ennek a hát hogy mondjam, bizonyos értelemben tudományon túli, egy ilyen túli jelleget, ahol a személyiség talán kevésbé érdekes, vagy kevésbé fontos. Ennek szintén érintettük egy korábbi alkalommal ennek a szakrális jellegét, még visszanyúlva egészen Babilonba, és tehát a egészen korai időkre, hogy hogy jöttek létre az első városok. Talán ezt most ezúttal ne érintsük. Azért mégis egy kérdésem lenne a szakralitáshoz, hanem valóban egy kicsit úgy tűnik, hogy az építés szerepe mondjuk a papéhoz hasonlít. A papot sem említett, hogy kitartottam a misét. Nem, lehet, hogy most fontos, de bocsáss, általában nem fontos, hisz ott Isten felé próbál az ember közeledni, és aki közvetít, annak a szerepe nem feltétlenül van megbecsülve a történelembe, tehát nem jegyezzük fel az összes templomnak az összes papját, nem jelentős a számunkra, és az építész sem tűnik jelentősnek, de mégis ő köti össze a mi életünket valamivel, ami utána ott marad, és neki éreznie kéne azt, hogy mi hogy fogunk abban élni. És szóval nekünk dolgozik, akik lakunk azon a helyen, és ott élni szeretnénk, és ő valamihöz segít hozzá bennünket, és így egy kicsit elbújva az ő szerepe azért más, mert talán itt mi vagyunk a lakók, vagy az emberek a fontosak a városban tulajdonképpen. Nem tudom, hogy jól látom ezt. Igen, de megint visszautal a korábbi beszélgetéseinkre elejére, hogy én említettem, hát a sorsom úgy hozta, hogy éltem ugye a Közel-Keleten 3 évet Törökországban, és 2 évet Irakban, Bagdadban. Tehát én láttam még személyesen azokat a domborműveket, ahol a Isten királyoknak a papok átadták az alapított vagy alapítandó városnak az alaprajzát. Tehát valahogy szimbolikusan, ugye az Isten király, ugye ez, ő a város alapító. És ha jól emlékszem, föl is olvastam, akkor vagy a Nabukadonozor vagy Nebukadnecárnak azt a írását, amiben ő maga büszkén jelentette ki, hogy ő a város alapító. De ugyanakkor ennek az ellenkezőjét is érintettük, ugye az asszír király, aki elpusztította Babilont, aki büszkén vállalta az elpusztítást. Tehát most megint szavakkal játszva, a konstrukció és a destrukció, azok rokonfogalmak az emberiség történetében. De nagyon elkalandozunk, most igen, egy kicsit abban maradtunk, hogy ez alkalommal most nem annyira igen, a múltat érintjük, és a történetiségét. De talán néhány de ez, de egy nagy híd vezet keresztül, tehát a legősibb, legelvibb, ha tetszik, szakrális gondolatvilágból a nagyon konkrét témákba, amikkel nap mint nap küzdünk. És talán én arra utalnék, hogy ugye a múlt alkalommal, a múltkori beszélgetésünkön volt egy megjegyzésünk, hogy a város tervezésben, fejlesztésben, vagy általában a város problematikában a konfliktus, amit ugye nagyon szeretünk kritizálni, azt nem lehet egy negatívumnak nevezni, hanem az egy alaphelyzet. Tehát az emberi élet a településekben, így a városokban, nagyvárosokban különösen, tel is tele van konfliktusokkal. Na most ezeknek az oldása, most éllel mondom, nem megoldását, csak oldását vagy enyhítését, ugye egyaránt szeretnék megoldani a politikusok, és kicsit más úton módon a városrendezők. Itt mégiscsak visszautalok megint, és nem csak szójáték, hogy a mai, az ősi, a görög és a római városfogalomnak két utóda van. Ugye a poliszból, a görög városból ered a mai politika szó, és a római urbsból ered az urbanisztika. Tehát furcsa módon egy ilyen kettős közelítés kapcsolódik a városfejlesztéshez, városrendezéshez. Tehát a politika kikapcsolhatatlan, kikerülhetetlen, mert valamilyen módon, hiszen napjainkban is tapasztaljuk, és a világban mindenütt így van, a végső döntéseket, hogy végül egy város milyen irányba fejlődik, mozog, tehát az urbanisztikai megközelítés is végső soron valamelyest alá van rendelve a politikának. De is. Talán ez a két szó, hogy két szóval ered, ez kifejezi azt is, hogy van némi ellenállás a kettőben egymással szemben, tehát persze. Tehát, hogy mondjam, egymást korlátozni kívánják. Így van. Tudod, egy naív hit, hogy a városrendezők, de maguk az építészek is nagyon sokszor azt hiszik, hogy csak rajtuk múlik, hogy bezzeg ugye, a buta politikusok, vagy netán korrupt, vagy hadd ne soroljam a negatívumokat, nem minősíteni akar a politikus, vagy a politikai beállítottságot. És ha rajtuk múlna, akkor minden csodálatos lenne. De sajnos sehol a világon nincsen így. Hanem valamilyen módon, itt megint az jelenik meg, hogy mindkét tématerületnek, vagy talán idézőjelben mondom szakmának, föl kell ismernie a saját lehetőségeit és korlátait. Tehát megtalálni azt a kooperációs lehetőséget, ahol mindenki felelősen végzi a magáét. Az naivitás. Soha nem történt meg, hogy az építészeti, urbanisztikai megközelítés, hogy úgy mondjam, az politikai erővé válhatott volna. Az, arra volt példa, csak éppen egy politikai példát mondanék, hogy építészek voltak egy államnak a vezetői. Valahol olvastam még évekkel ezelőtt, hogy a kommunista Lengyelországnak az egyik köztársasági elnöke, Bierut, az építész volt. De abban a pillanatban, mihelyt ő a politikai vezetőjével vált az országnak, akkor megszűnt építész lenni. Akkor politikus volt. Uh-huh. Szóval ilyen sokfelé előfordult. Tehát mondjuk a szakmai háttér az nem jelenti azt, hogy egy adott politikai pozícióban mondjuk ez az attitűd dominál, hogy úgy mondjam. Azért a például Babilon alapításánál mégis az alapító király az egy kvázi építész is volt, hisz ott a tervezés az ő számára nagyon fontos volt. Igen, de ő nem ő csinálta, az ő számára ez egy jelzés volt, hogy ő a népének és a saját maga dicsőségére, ilyen, ami, hát ő isteni szerepkört töltött be akkor, hát Isten királyoknak most mondott. Itt állunk az isteni szerepkörnél, ugye mi a témánk ma a tervezés. És nem csak a tervezés, tűnik, a prognózisról szeretnénk beszélni. De úgy tűnik, ha csak a terv oldalát nézzük a dolgoknak, hogy néha a város tervek, azok egyfajta ilyen, idézőben mondom, isteni elképzelést tükröznek, tehát valakinek a megalomán, vagy sajátos elgondolásait tükrözik. Hát mondjuk azt tudjuk, hogy ez hogy volt mondjuk Moszkvában, vagy Varsóban, ott ugye lehet látni ezeket a Sztálin épületeket, vagy Amerikában ezeket a hatalmas felhőkarcolókat, de Budapesten is úgy tűnik, hogy a tervek néha valójában nélkülözik az igazi tervezést, és egyéni ambíciókat fejeznek ki. Most hadd mondjak erre egy példát, igaz, hogy nem ilyen nagy léptékűeket, mint amit Babilon példáz esetleg az ikurátokkal, meg a város alapítása. Hát a pártkorszakban, hát akkor jelentek meg a toronyházak. Mm. Ugye majdnem minden ilyen, nem is kisváros, vagy mondjuk középváros polgármestere, vagy pártitkára az ő megalomániás beállítottságán a megfelelően, neki is legyen toronyháza. Hát számomra még annak idején egyik legjellegzetesebb példa volt a Gyöngyösi toronyház, amelyik ott ugye megy az ember. Igen, a faluba gyakorlatilag. Igen, de egy toronyház ez volt, igen. Mert ez, ha nagyon gonosz lennék, akkor mondhatnám azt is, egyrészt egy hatalmi, egy megalomán alapállás, de mondhatnám azt is, hogy ugyanakkor egy fallikus szimbólum is bizonyos értelemben. Az, hogy én vagyok valaki. Budapesten is tulajdonképpen három ilyen toronyház épült összesen igazából, nem? De hát most is folyt a harc rendkívüli mértékben, én a részleteit nem ismerem, most már kevéssé vagyok benne a konkrét nem csak a döntésekben, még a tájékozottságban, de nagyon jól tudom, hogy igenis épüljenek-e toronyházak, teszem fel ugye az Árpád híd, Budai híd főjénél, vagy akár a város belső területein, és óriási harc folyik. És én azt hiszem, sok minden nem értek egyet a főépítésszel, Schneller Istvánnal, de azt hiszem, ő megvívta a maga harcát, most nagyon pozitív értelemben, hogy ezek lehetőleg ne jöjjenek, vagy ne úgy jöjjenek létre, ahogy hát egyes gazdaság vagy biznisz érdekeltségek ezt kívánnak. Még pont a toronyházak számomra azt mutatják, hogy azok egy ilyen a tervezésnek, a város tervezésnek egy olyan fura képződményei, ahol nem a logika vagy az igazi tervezési szempontok számítanak, hanem megmutatjuk, hogy kik vagyunk. Amire a World Trade Centernek a tornyai igazi kihívást jelentettek, tehát én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a támadás azokat a tornyokat érte, mert azzal megmutatjuk, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, és mi vagyunk a World Trade Center, a világkereskedelmi Igen. központja, és valóban két ilyen hatalmas ezért áll az égnek, és megint akarnak építeni egy még nagyobbat ugyanoda, hogy megmutassuk, hogy de minket nem lehet legyőzni, és ennek tulajdonképpen nincs igazi építészeti vagy városrendezési értelme. Talán nem lehet mégse kategorikusan elutasítani. Itt két gondolat ütközik egymással. Az egyik az, amire szintén azt hiszem utaltunk már jó múltkorjában, hogy korábban a világ leghatalmasabb épületei azok szakrális jellegűek voltak, a katedrálisok. Na most a 19.-20. századnak ez a mondjuk így materiális világ, a kartéziánus forradalom utáni korszak, az ezt egész egyszerűen profanizálta. Ugye a világ leghatalmasabb épületei azok vagy bankok, vagy különféle gazdasági társulások, biztosítóintézetek és így tovább. A katedrálisok azok egy kicsit lemaradtak most manapság. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy bizonyos térségekben, például New Yorkban, ugye a Manhattannek a talaja az egy rendkívül kemény sziklás alapzat az egész. Tehát oda viszonylag könnyen, és nem... Elbírja. Jó, más is elbírja, ez csak költségkérdése, akár egy mocsaras területre is lehet építeni toronyházat, csak milyen áron? Milyen óriási költségekkel. Mondjuk Budapest ebből a szempontból sokkal hátrányosabb. Budapestnek vannak területei, amik viszonylag kedvezőbbek, egyáltalán nem olyan kedvező, mint New York vagy Manhattan, de, és vannak nagyon-nagyon zűrös területei, például Lágymányos, ahol még a talajvíz is agresszív, tehát ahol még a beton alapozásba is különleges cementet kell, vagy kellett általában használni. De visszatérve erre, na most New York az, illetve az Egyesült Államoknak néhány nagyvárosa, azok rendkívül a sűrűsödési lépték, tehát a gazdaságnak, most manapság hozzátehetném az informatikának, egy olyan sűrűsödése, amelyik bizonyos szempontból, ha tetszik, gazdasági, vagy politikai, vagy egyéb szempontokból indokoltá teszi, vagy teheti azt, hogy ám legyen szükség van, vagy szükség lehet ilyen hatalmas toronyházakra is. Most Budapest esetében, ugye Budapest, amelyik ugye az agglomerációval együtt egy most 2,5, vagy közel 3 milliós térség, ha tágabb agglomerációt veszem, kérdés, hogy mennyire indokolt ma. Lehet, hogy belátható időn belül inkább. Aztán a városkép téma. Hát egy időben fölmerült, amikor Acél Gábor volt Budapestnek a főépítésze, hogy esetleg egy ilyen defonszerű beépítést lehetne csinálni a Csepel-sziget északi részére, amelyik egy be nem épített terület. Ezt én nem zárnám ki teljes egészében, mert az is egy fantasztikus látmány lenne, ahogy hajózom le a Dunán, vagy megyek dél felé. Most én nem mondanám meg, hogy a 10 emeletes vagy 30 emeletes épületeknek lenni, de elképzelhető az, hogy a Budapest városképéhez, amennyiben most hozzáteszem a gazdasági, a társadalmi, meg egyéb adottságok ezt igénylik. De ennek a bemérése, hogy mondja, megállapítása, az a mindenkori nagyon alapos elemzésnek kell, hogy az most eredménye legyen. A tervezést vagy a prognózist nézzük, mondjuk akár csak egy ilyen esetben, akkor ez a fajta indokoltság, ez nagyon erősen megkérdőjeleződik, hisz föl fognak jönni olyan gondolatok is, hogy ha nagyon sűrítjük a dolgokat, akkor az iszonyúan költséges a föntartása, és nagyon védtelenné is válik. Tehát a biztonság, a város biztonsága, ugye minél inkább magasra épül és technikai eszközökkel lehet csak benne létezni, tehát légkondicionálás, liftek, stb. Kábel, hálózat, annál inkább bizonytalan lét. Igen, én azt hiszem, itt különféle stratégiák ütköznek egymással. Hát például bizonyára ismered a 9. kerületnek a rehabilitációját, hogy milyen szépen megoldották. Az egy emberléptékű rehabilitáció. Igen. Na most az egyik stratégia az, amit aztán ugye hát gazdasági, pénzügyi eszközökkel is hozzá lehet segíteni, akár kölcsönökkel, vagy akár a nemzetközi tőke is a hazai tőke mellett itt megjelenik, hogy jó, azt mondtad, hogy emberléptékű, tehát elfogadható lakásokat, otthonokat teremtenek a korábbi, hát mondjuk így a szlamok, vagy lerobbant épületek helyén. Ez most folyik, vagy legalábbis megindult erőteljesebben a 8. kerületben is. Foki beépítések is vannak. Tehát az egyik stratégia, hogy úgy mondjam, az a lerobbant, vagy kevésbé jól működtethető térségekben, vagy ilyen a régi gettó terület. Hát Budapestnek az egyik szégyene, hogy ott van a városközpont, és közvetlen mögötte egy szlam jellegű beépítés van. Az úgy maradt van. Most már 70 éve lassan. Igen, igen. Mm. Na most itt folyik a küzdelem, itt a nagy probléma az, és itt megint ez egy kicsit nem csak politikai, hogy mondjam, urbanisztikai jellegű is, hogy a nagy befektetőket, akik azonnali, vagy a lehető leggyorsabb haszonra törekszenek, azokat meggyőzni arról, hogy az ő hasznuk nem föltétlenül kisebb, ha rehabilitációt vállalnak, mint az, hogy toronyépületet építenek, mondjuk az új Nemzeti Színház környékén, ott az új kulturális központ, bár nem tudom, hogy oda mennyire szánnak magas épületeket, bizonyára hát oda talán nem. Az épületek méretéből úgy tűnik, hogy a Nemzeti Színház úgy el fog törpülni mellettük. Ha ilyet építenének, de talán oda már mégsem. Már magasabbnak tűnnek az épületek. De talán oda mégsem. Na jó, hát ez egy külön téma a Nemzeti Színház. De ez egy politikai játék most, hát ugye, hogy megmutassuk, hogy hát ez politikai nem is olyan is, nagy, hát és majd mi építünk egy nagyobbát. Persze. Uh-huh. Kár erre kitérnünk, erről olyan sokat vitáztak, és olyan küzdelem volt. De ez nem urbanisztikai problém. Hát ugye nem az urbanisztikusok által tervezett jövőnek a része. Jó, hát itt folyt a nagy vita az Építőművész Szövetség meg a akkori politikai hatalom között, hogy ez mennyiben kreatív, mennyiben pozitív, mennyiben nem. Belemehetünk ebbe, de nincs sok értelme. Ez a vita talán véglegesen még nem dőlt el, de a tények beszélnek. A Nemzeti Színház ott fölépült, valamelyest rendeződött a városközpont. Azért mondom, hogy valamelyest, mert pillanatnyilag még mindig nem megoldott a jelenlegi városházán az üzletsor. Igen, az sorsa. Nem sok változás. Hát Budapestnek én nem szívesen mondom, de bizonyos értelemben a szégyene az, hogy nincs városközpontja, illetve városközpontja nem építészetileg megoldott. Ezt is érintettük már egy alkalommal, igen, hogy hány terv készült a Madách-Sugárútra, ugye most ott van a Gosdú udvar, ugye, amelyik még külön politikai probléma a románokkal. Aztán ott van az a magasház, hát ismered, hogy a Madách sugárút elindul, pont keresztbe az útta. Hát itt tényleg városrendezési szempontból nem akarom azt mondani, itt szörnyű dolgok történtek. Ami azt jelenti, hogy azt a környéket tulajdonképpen le is blokkolta, tehát onnan nem lehet kifelé közlekedést csinálni, ott csak egy dzsumbúj fog keletkezni körülöttel. És talán most itt jelenik meg megint az a gondolat, amit érintettünk, tehát a tervezésnek és a prognózisnak, a prognosztikának a viszonya, amelyik nekem régi témám. Ez még visszanyúlik a pártkorszakra, amikor is ugye 1001 terv készült, amit de kifejezetten építészeti tervek is. Egyszer egy barátom dolgozott akkor az ipartervben, és egy beszélgetés során úgy rákerült a sor arra, hogy azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolsz, az általunk készített terveknek hány százaléka kerül valóban kivitelezésre? Pedig ezek nem is városrendezési tervek voltak, hanem kifejezetten épülettervek. És akkor, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy körülbelül a 80%-a papíron marad. Tehát talán 20%-a, vagy még kevesebb, 15-20%-a kerül megvalósítására. Na most akkor még erőteljesebbé tette bennem azt a gondolatot, hogy pláne, és különösen a városléptékben nem csak az az érdekes, hogy mit tervezek, vagy milyen tervek készülnek, hanem mondjuk a kíváncsiskodás, a kíváncsiság arra, hogy vajon mi lesz igazából. Na most erre, hogy ez nem csak a pártkorszakhoz, a pártállami korszakhoz kötődik, hanem visszanyúlik még a háború előtti időszakra, sőt még korábbra is, hogy rengeteg, hát például a Madách-sugárút témájára, vagy egyáltalán a városközpontra mérhetetlen mennyiségű terv készült, százával készültek, részben pályázat is volt, a legkülönfélébe. Te és ismered annak, azokat a terveket, így kapásba azt mondod, lehet-e belőlük mondani egyet, kettőt, hármat, ami bármelyiket megvalósították volna, nem lett volna baj? Én nem tudom, hogy baj lett volna, másképp néz neki. Lehet, hogy vitatható lenne, hogy de ilyen vagy olyan, de valamelyik koncepció realizálódott volna. A baj rendszerint ott volt, hogy egy koncepció megindult, valamit megépítettek belőle, és akkor megjelent egy újabb politikai vagy egyéb szempont. Mondta benne, hát megint csak a legerőteljesebb példa volt erre ez a Nemzeti Színház 4-es metró. Ez korábban is volt, talán mondjuk ennek a tanúi voltunk mi. De akkor is volt egy elképzelés, persze akkor létezett még a közmunkatanács, amelyiknek mondjuk egy formai építészeti szempontból egy árnyalattal erőteljesebb beleszólása volt. És elég valahogy formailag, vagy tartalmilag is kapcsolódott az akkori hatalomhoz. De tudatos tervezés ott se volt igazából, nem? Voltak elképzelések, de akkor vagy a pénz nem volt. Nem ismerem pontosan azokat az erőket. Minden esetre tény az, hogy van a szép angol mondás, hogy the proof of the pudding is in its eating. A pudding próbálja, hogy megesszük. Tehát végül is ez lett ugye a kedvenc példa, tehát a Madách térből. Egyszerűen rögtön elgörbült, nem folytatták tovább, hogy ez most pénzhiány, kormányzati akarat, vagy mi módon jött létre, az másodlagos. De, és mondjuk ez az érdekes, most visszatérve erre a gondolatra, tehát a tervezés, vagy fejlesztés kontra, vagy szemben a prognózis gondolattal. Tehát egy városrendezőt legalább olyan mértékben kell, hogy érdekelje az, hogy én ezt tervezem, vagy ezt tervezzük, vagy ilyen a tervpályázat, amit az adott témára benyújtottak, az ilyen és ilyen eredménnyel zárult. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy nagyon sokszor az is előfordul, hogy nem az első díjas terv kapta a megbízást, hanem a második vagy a harmadik díjas, megint csak különféle kapcsolatok folytán, és aztán nagyon sokszor előfordult, hogy hiába kaptam meg, az se valósult meg. Tehát rengeteg példát lehetne erre fölhozni. Mert a beruházó mondjuk haverja, nem tudjuk, nem ismerjük ezen, megállapíthatatlan. De itt mondom, újra visszatérek, a pudding próbálja, hogy mi lett. Tehát ott, ha tetszik, ha nem, ott van az a magas ház a Madách sugárú tengelyében. Most ugye én Madách parkot, azt újságban olvasom, most azt terveznek, de ennek különféle. Oda mögéje, nem, ja. Fogalmam nincs, ezt csak feltételezem. De ugyanakkor még politikai viták folynak, mondom, a Gosdudvar körül, a románok oda, azt is csak olvastam, hogy valami kultúrcentrumot terveznek. De az izgalmas az, hogy vajon, ha egyáltalán valaki képes erre, de ha nem is képes, akkor legalább a kérdést fölteszi magának. Mi lesz ott vajon 3 év múlva, vagy 5 év múlva? Itt talán hozzátenném, hogy egyes ilyen bizniszmenek, tehát gazdaság vagy pénzügyi szakemberek, akiket foglalkoztat ez a gondolat, talán nem egyszer, most nagyon gúnyosan mondtam ezt, hogy bölcsebbek a várostervezőknél, ők azért ráéreznek arra, hogy itt hogy lesz, mint lesz, függetlenül a tervektől, vagy bizonyos értelemben összekapcsolva a tervekhez, és spekulálnak. Tehát adott földterülettel, sok mindenfélével. És itt hozzátehetem azt, hát ez tény, hogy például az Egyesült Államokban a századforduló idején, vagy még egy kicsit korábban, a legnagyobb vagyonok, azok a telekspekuláció révén jöttek létre. Mm-hmm. Tehát részben össze voltak fonódva az akkori, az ottani önkormányzatokkal, tehát körülbelül jól tudták, és ráéreztek a különféle fejlődésre, fejlesztésekre, és ennek megfelelően fölvásároltak a földeket, amik a legkülönfélébb kisebb, nagyobb telkeket, amivel busás használtak. Igen, ami akkor külterület volt, vagy semmi, és ma pedig toronyházak állt. Persze. Hát ez kicsiben nálunk is folyik, még most is. Hát nálunk is, hogy Budaörs hogy kapcsolnak be, hogy kapcsolják be azokat a mezőgazdasági területeket, amit... Sasatélyez, stb. Persze, és itt hozzá kell tennem, és ezek után az önkormányzat valamilyen módon kapcsolódva az adott tőkéhez, ott elkezd fejleszteni csatornázást, vízvezetéket önkormányzati pénzen, a másiknak a rovását. Ez megint csak visszakapcsolódik ahhoz a gondolathoz, hogy a konfliktus, amit az előbb mondtunk, és ez nyugodtan általánosan helyezettük, hogy itt konfliktusban van az érdekelt tőkés, és az egyszerű városlakót, ami amikor is az, aki ezeket előre tudja, sejti, megvan a kapcsolatrendszere, igen nagy előnyben van azokkal szemben, akiknek ez nincs meg, ahol nem történik fejlesztés, ahol nem lesz csatornázás. A beszélgetésünk során említetted azt, hogy ezeket az elképzeléseket a város tervezésre, urbanisztikai véleményt, amit ti le is írtatok, ezt a politikai hatalom nem tudta jó szívvel fogadni, valami fajta értetlenség, vagy talán támadásnak is érezte, de aki érti, vagy tudja, hogy miről beszélsz, a különböző eseményeket, ahogy egymás után sorod, annak eszem elég világos kell, hogy legyen, hogy nem egyik vagy másik politikai rendszert állított szembe. Nem arról van szó, hogy a 40 év kommunizmusát állítjuk persze szembe a mostanival, vagy a előző kormányzatot a másikkal, hiszen ilyen léptékben beszélünk, hogy közmunkatanács, Madács út, és mit tudom én, iparter, vagy milyen, igen, stb. Ami három különböző korszak. Az egyik a század elején volt, a másik a 30-as, 40-es években volt. Ugye egészen más korszak, a másik volt 20 évvel ezelőtt, és mondjuk a színház ügye az meg van mondjuk 5 év távlatú. És ugyanezek a problémák jönnek újra és újra elő. Na most ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt Közép-Kelet-Európában sajnos azt kell mondanom, hogy van egy bizonyos fokú lemaradás, amely teljesen függetlenül a kormányoktól. Néha úgy tűnt, hogy megindul valami. Tehát ebben az értelemben a háború előtti korszak sajnos azt kell mondanom, bizonyos értelemben minden kritikája ellenére ugye pozitívabbnak tűnt. Egyáltalán azzal a ténnyel, hogy volt közmunkatanács, volt egy bizonyos kooperáció a közmunkatanács és az akkori hatalom között. Most ez teljesen független attól, hogy mennyire szeretjük vagy szerettük azt a hatalmat. Na most a háború után ugye különösen a 1949-50 után, a kommunista hatalom átvétel után, akkor ez formalizálódott. Most kicsit abszurd, amit mondok, az urbanisztikának, vagy egyáltalán mondjuk így bizonyos értelemben a területfejlesztésnek a majdnem azt a szót mondtam, hogy népszerűsége, de ez nem jó szó, tehát az akkori hatalommal való kapcsolatrendszere erőteljesebb volt, mint 1990 után a demokráciában. Hogy a tervezésnek volt egyfajta nimbusza talán. Hát igen. Egyrészt volt az úgynevezett totálplánunk ment, ugye volt az állam, a tervhivatal, egyáltalán hát mindenbe beavatkozott. A pártállam az meg akarta szabni, ugye karikaturisztikus volt, hogy ebben az évben ilyen és ilyen termés lesz, azt beírták a költségvetésbe, hiába jött akkor az asszály, hát akkor, de elő volt írva a tervben. És aztán kiderült, hogy mégsem egészen úgy van. Tehát rendkívül erősen, talán úgy mondanám, formalista jellegű volt, és feudális jellegű is volt, tehát nem a gazdasági hatalom elsősorban, hanem a személyi politikai hatalom, a Moszkvától függő, vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben függő személyi hatalom döntött ezekben a kérdésekben is. De ebben a feudális jellegben a városfejlesztéssel, vagy területfejlesztéssel foglalkozó egyes személyeknek, hagyd ne említsek neveket, azért megvolt rövidre egy kisebb, nagyobb mértékben rövidre zárt kapcsolatai voltak a pártközponttal, a hatalommal. Tehát majd valahogy úgy mondanám, hogy ezt is nagyon idézőjelben mondom, a urbanisztikának a presztízse, hogy úgy mondjam, egy árnyalattal nagyobb volt, mint most. Most másrapa tartozik, még egyszer hozzáteszem, hogy ennek a hatásmechanizmusa, a döntések, a panelházak építések, sok-sok minden katasztrofális volt, vagy legalábbis részben az volt. Panelházakat se lehet teljesen elvetni, mert mindegy, hogy milyen zűrösen, tehát nem vették figyelembe a, itt mondjam, nem szigetelték kellőképpen. Nagyon olcsó volt akkor az energia. És sok minden problémát lehetne felvetni, amire kár most tehát végül is menni. Ugyanazon az elven lehetne nagyon jó házakat is építeni. Igen, de akkor az volt, kvantum volt, a lehető legtöbbet, a lehető legkevesebb pénzért. Ez volt a... De mégis azt kell mondani, hogy rengeteg ember, rengeteg család jutott abban az időben lakáshoz. Óriási mértékben. Ennek most a negatívum, a szociális lakásépítés gyakorlatilag 1990 óta nincs, praktikusan nincs. Tehát mondjuk kategorikus elítélést ezerszeresen el tudjuk ítélni azoknak a minőségét, jellegét, de a pozitívum mégiscsak az, hogy vannak, hogy létrejötte. Más probléma, erre is utaltunk egy alkalommal már korábban, hogy nem tudjuk, ugye miután Magyarországon ezelőtt a korszak alatt ilyen panelépületeket nem építettek, hogy ezeknek a tönkremenetele robbanásszerűen 20 év múlva, 50 év múlva mikor következik be, nem tudjuk. Tehát ez egy ketyegő bomba, hogy bár úgy mondjuk. A prognózisok most egyre jobbak. Jó, nem tudjuk, bízunk benne, itt csak bizakodni lehet. Vannak dolgok, tehát ez tudományosan, exakt módon. Említettük szintén egy korábbi alkalommal a salakbetonházakat kicsiben, hogy milyen veszélyeket rejtettek magukba. Jól lehet ezeknek a léptéke, az aránya kisebb, mint a panelházaké. Na most visszatérve még megint csak az alapgondolatra, a körül forgunk itt. Tehát a prognózis gondolat, a prognózis az egy tudományos téma. Tehát megint kicsit karikaturisztikusan mondom, a kezembe veszem a ceruzámat, most fogom és kiejtem a kezemből, akkor igen nagy valószínűséggel, mondhatnám rendkívüli valószínűséggel, az ugye a nehézkedési törvény le fog esni ide az asztalra. És jó egy néhány ilyen tétel vagy törvény van a fizikában, a kémiában, a matematikáról nem is szólva. De ha építesz egy lakótelepet, akkor nem biztos, hogy ott a lakók egy jól érzik magukat, kettő 20 év múlva hajlandók ott lakni. Tehát a prognózis... kiürül, vagy éppen elromlik. Tehát a prognózis, most ilyen típusú exakt prognózis ezen a tématerületen nem létezik. Emlékszel a legelején a mai beszélgetésünknek azt mondtam, hogy azt mondtad, hogy az urbanisztika tudománya. Vannak tudományos komponensei, összetevői, de egy jelentős része, mondjuk megint csak a divatos szó, az kvalitatív, tehát nem tudjuk, egy sereg nem tudom van úgy, van. És most jön az érdekes talán, hogy ennél a témán, vagy ezen a tématerületen a nem tudomokra legalább olyan mértékben kell építeni, mint a tudomokra. Mert a tudomok, amit exakt módon tudok, az csak egy részét, kisebb vagy nagyobb részét képezi annak a teljesebb spektrumnak, ami ennek, ezeknek az épületeknek, vagy épületcsoportoknak a valóságos jövőjét illeti. Én ezt tervezem, de egyáltalán nem biztos azokat az erőket, amelyek egy-két-öt év múlva fogják befolyásolni, azokat ebben a pillanatban nem ismere. Ahhoz, megint a szakrális, ahhoz az isteni minden tudás lenne szükséges. Tehát azért említettem, hogy ez egy olyan tématerület, vagy szakterület, amelyiknek valóban egy részét, hadd ne minősítsük, hogy kisebb vagy nagyobb részét képezi, amit valamelyest előre láthatok. Egy épület esetében azért, pláne egy jól megépített épület esetében, ez sokkal nagyobb valószínűséggel. Tudom, hogy ez az épület, ha csak nem jön egy földrengés, vagy én nem tudom, valami hasonló természeti csapás, akkor ez 50-70-120 évig élni fog. Na most egy város léptékben, hogy ez ide lesz elhelyezve, toronyház jön, vagy nem jön, nem tudjuk, mert nem látom előre azokat a gazdasági, politikai erőket, amelyek ebben a léptékben ezt befolyásolják. Na most amikor a nem tudomról beszélünk, a nem tudom, az nem lehet ugyanolyan gyakorlatias tervező elv, mint a tudom. Mert mondjuk csak gondolok egy valamire. Ugye, amikor valaki épített egy házat, egy irodaházat, és megtervezte üveg függöny oldalakkal, ezekkel a nagy üvegfelületekkel, nyitható ablakok nélkül, légkondicionálással, akkor ez mind nagyon szépen hangzott, és egyszerűen úgy tervezte, hogy ez nagyon jó lesz, oda majd beköltöznek az emberek, és ott lesznek munkahelyek, ahol fognak dolgozni, és egy hatalmas térben lesz 50 ember, aki az osztályhelyzet asztalnál fog a komputerén dolgozni. De ha te a nem tudomos ember vagy, akkor azt mondod, hogy emberek éltek-e már ilyen térben egyáltalán, hosszú távon dolgoztak el, ahol nem lehet kinyitni az ablakot. Nem, milyen fiziológiai hatásai vannak annak, hogyha ők be vannak zárva egy területbe és keringtetik benne a levegőt? Nem lesz ez embertelenné, nem fog-e válni, nem fogják úgy érezni, nem fognak-e megbetegedni? Miközben tudjuk, hogy párhuzamosan van már tapasztalatról, hogy igenis megbetegszenek, igenis fűteni vagy hűteni egy ilyen épületet ezerszer drágább, mint egy hagyományos épületet, és a többi. Tehát itt a nem tudomok elég konkrét módon felkiáltó jelekké válnak, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem szabad ilyet építenünk. Persze. Na most hadd mondjam erre, ugye divatba jött, most Magyarországon is nézem a újságokat, a reklám újságokat, vegyen légkondicionálót, ugye egyre nagyobb divat. Na most a légkondicionálást én azt hiszem, hogy Magyarországon, jó, most ugye volt ez a rendkívüli hőség itt a elmúlt hetekben, vagy talán már hónapokat is mondhatnék, de általában a légkondicionális nem elementáris igény. Ugye Afrikában, vagy közel-keleten. Még az autóban sem. Sőt, ugye egyesek mondják, rettentő könnyen megfázik az ember, hogy a légkondicionált helyiségből megy ki. Na de ugyanakkor ez a légkondicionális, mint egy jelképe, vagy az ez iránti igény annak, hogy még ebből a szempontból is ilyen mesterséges, technikai vonatkozásoktól tesszük függővé az életünket. És ugye azzal a bizalommal, hogy na hát ez még kényelmesebbé, még kellemesebbé teszi az életünket. Holott ennek is ugyanúgy, mint említettem akár csak ezt a kis példát, meg vannak a hátulütői is. Én erre megint csak azt tudom mondani, a ősi görög ideát, görög ötletet, a mérték az. Ugye azért jó, hogy van hűtőszekrényünk, hogy van mosógépünk, hogy van porszívónk, és így tovább, a komputerekről nem is szólva. De ezeknek a használatában, vagy túlhasználatában kinek-kinek a mértékét kell megtalálni. Ez mondhatnám, ez a görögöknél alapfogalom volt, néha elvesztettük egy kicsit a mértéket, hogy úgy mondjam, ebben a tekintetben. De mondanék még egy gondolatot az előző megjegyzésedre, talán azt, hogy ugye nagyon sok esetben, nem rosszul mondom, hogy sok esetben, rengeteg lakóépület van Budapesten. Na most a lakóépületeket, amikor megépítettek, akár a belvárosban is, ezeknek az alapvető funkciója az volt, hogy lakások vannak ezekben az épületekben. De mit hozott most, ugye különösen 1990 után az új, ha tetszik, vadkapitalizmus Magyarországon? Egyre több iroda keresett helyet, ám legyen mondjuk a belvárosban. Tehát a lakások funkciói egész egyszerűen átalakultak, vagy átalakították őket irodai funkciókká. Tehát a létesítmény, mondjuk egy épület létesítménye, az több funkciót is ellát az idők folyamán. Sőt, hát most vegyes nagyon sokszor. Persze. Tehát ez azt jelenti, hogy az épület maga az egy technikai keret ahhoz, hogy az adott gazdasági társadalmi élet mint így. Mondhatnék erre egy tragikusabb példát is, hogy az ország a háború előtt ugye 600 ezer zsidó deportáltak Magyarországról. Rengeteg zsinagóga volt a kisvárosokban, egy faluban is. Na most ezeknek a funkciója megszűnt, miután nem volt hívő. Ezeknek egy jelentős részét új funkcióval töltötték meg. Például Szombathelyen egy kis zeneterem, nem is kis, egy nagyon szép zeneterem jött létre, hadd ne soroljam, Kecskeméten. Van, ahol könyvtár, van, ahol könyvtár. Tehát ez megint csak azt jelzi, most függetlenül a tragikus előzményektől, hogy még a szent helyek, a templomok is, ha úgy adódik, a körülmények folytán funkciót válthatnak. Itt valahol raktál lett belőle. Igen. Na jó, de ennek már korábban is voltak sokkal, vagy legalább ilyen brutális elemei, hogy a templomokban a török hódoltság idején a istálókat csináltak. Szóval legváltozott. A Szovjetunióban pedig mindenütt hagyma raktál, lett a hagymakupolás templomokból, például, vagy bármi más. Például. Igen. Na jó, ezek csak akármennyire tragikus, de akár egyszerű példák ahhoz, hogy az épület, vagy az épületek még a legváltozatosabb formában is keretek ahhoz, hogy adott esetben, vagy adott körülmények folytán a funkciójukat megváltoztathassuk. Tehát talán egy műszót mondanék, ami a gondolkodásunknak nagyon lényeges eleme, hogy kell, és a szó jó értelmében, ez a flexibilitás. Tehát adott esetben, vagy adott körülményeknek megfelelően, hozzáteszem, hogy lehetőleg méltó módon, most ugye nem az istálló, vagy a hagyma témára mondtad, hagyma raktárra a Szovjetunióba, lehetőleg megőrizve annak a hagyományát, vagy ha tetszik a lakás átalakítását az iroda részére, annak a, hát hogy mondjam, annak a kerületnek azért a nívóját, vagy szintjét, vagy ilyen értelemben az arányait megőrizzük és most megtartsuk. Hát érted, hogy érdekes, hogy egy hagyományos épület az átalakítható már több funkcióra. De például egy nagyon funkcionálisan tervezett irodaháznak épített épületet például lakássá átalakítani, az sokkal bajosabb, hisz a lakáshoz fűződő elképzeléseknek sokkal kevésbé felel meg egy gépi módon fenntartott épület, ami ahol minden gépészeti háttérrel működik csak. Most mondok neked egy nagyon vad példát, most törtem a fejem egy pillanatra, hogy hol láttam, de eszembe jutott. Bécsben volt, vagy van két óriási gáztartály. A gazométer, igen. És ezt lakásokkal építették be. Jó, de azok új épületek. Hát csak például, a határoló hát ez, falai, de azt mondod, de mégis erre utal, amit mondtál, igen. Hogy ilyen is. Jó, ez ritka az példa. Ez mondjuk nagyon jó példa egyébként. De hát van igen. Ilyen, van ilyen. Tehát a legszélsőbb formák is megjelennek, és újra azt mondom, vannak jó megoldások de is vannak. De el tud képzelni a Calvin téri üvegházakat, hogy azokból esetleg lakás lesz, hogyha valakinek már nem kell irodának? Azoknak, hát a fantázián működik, el tudom képzelni. Aminek nem lehet kinyitni az ablakát, nem lehet kimenni megnézni az utcán, hogyha valaki csönget, igen. Hogy ki az. Nézd, az ablakokat is ki lehet cserélni. Sok, minden, hát minden pénzkérdés, hogy mi történik belőle. A legvalószínűbb, hogy lebontják ezeket. Még csak az se biztos. Na jó, hát ez külön, ez már szakmai, vagy mondjuk egy építészeti, vagy a ez már eleve olcsóra van építve, nagyon sokszor. Jó, de egyáltalán nem biztos, hogy a teljesen légkondicionált, a nem kinyitható ablakok feltétlenül olcsóbbak is. Nem, igen, igen. De egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy egy divathóbort, amelyik még mindig fönn kívánja tartani a légkondicionálásnak az úgynevezett biztonságát. Most ezt megint csak nagyon idézőjelben mondom. És még egy, tudod, ezt talán erre is történt már utalás a korábbiakban. Tehát a nagyvárosokban ezek a légkondicionálástól, a legkülönfélébb technikai feltételektől függő épületek és irodák. Ezek egy paraszthajszálon függnek, mert kimarad a áram például. Hát nem egyszer tapasztaltuk néhány órás áramkihagyás, hogy a mélyhűtőkben tönkre mennek az élelmiszerek. Most tessék elképzelni, nagyvárosban, ne adj Isten egy természeti, vagy nem is szólva katonai katasztrófától, akkor egy falusi ember az többé-kevésbé meg tudja oldani, igen, az élet. Kimegy a kamerába. A városi ember minél nagyobb biztonságot igyekszik teremteni magában, a paradoxonnak ez az első oldala, annál nagyobb veszedelemben van. Na most, ha jó. Visszatekintünk, valóban a vége felé érkeztünk, ha visszatekintünk azért mondjuk egy jó erős 100 évre, ugyanazokat a városi funkciókat nagyjából megvalósították, mint amit most, nem? Méghozzá még viszonylag természetközeli eszközökkel. Természetközelibb volt. Tehát mondjuk egy nagy vásárcsarnok, ott ugyanúgy tároltak terményeket, ugyanúgy piac volt, ugyanúgy felhozták, ugyanúgy el tudták rakni, amikor mondjuk különleges légkondicionálást, hűtés, stb. Alkalmaztak volna. És voltak a pincék, a jó hűvös föld alatti pincék, és sok-sok mindenféle természeti eszköz volt, amely közelebb állt a természete. De én nem... Amikor tervezünk, akkor, vagy prognosztizálunk, akkor nem kéne, vagy nincs erre egy lehetőség, azt mondja, hogy emberek, nézzük, hogy mi a világgal hogyan élünk, hisz mi emberek vagyunk, és ezt beletervezni a városba, vagy a jövőbe? Igen, de sokan vagyunk egy-egy városban. Most kiiktatni, hogyha azt mondanál visszatérek a hűtés, tehát a modern technikai alapok, vagy kiiktatni az internetet, vagy a komputereket. Ma, a 21. század küszöbén nem lehet, és talán nem is szükséges. Csak vigyáznunk kell azokra a hátulütőkre, amelyeket a minden újabb felfedezés az emberiség számára jelent, és az egyes ember számára is jelenthet, ha nem annak megfelelően él vele, és nem veszi észre az itt rejlő, az ebben rejlő veszélyeket is. Köszönjük szépen, Vidor Ferencet hallották, Nagyvárosi Dilemmák című műsorunk hangzott el. Két hét múlva ismét folytatjuk. Tulajdonképpen a tervezés, prognózis témáját kezdtük el. Azt jártuk körül. Körbe próbáltuk járni, hát nagy fába vágtuk a fejszénket ezzel, de fogjuk folytatni két hét múlva. Köszönjük a figyelmet!